دا اتحاد بیڑی مو دا نفرتونو ساتی دا الجهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا الجهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا اتحاد بیڑی مو دا نفرتونو ساتی دا الجهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا الجهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی لارا مسپینا صفا تک لارا دا مصطفی لارا مسپینا صفا تک لارا دا مصطفی دا استشهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا استشهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا اتحاد بیڑی مو دا نفرتونو ساتی دا الجهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا الجهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی کلک ساتی عزم تکل نصرت باویستا سومل کلک ساتی عزم تکل نصرت باویستا سومل دا گران هیواد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا گران هیواد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا اتحاد بیڑی مو دا نفرتونو ساتی دا الجهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا الجهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی قوی مکڑی قافلا دا جہادی سلسلہ قوی مکڑی قافلا دا جہادی سلسلہ دا دا اعداد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا دا اعداد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا اتحاد بیڑی مو دا نفرتونو ساتی دا الجهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا الجهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا سپین بیرغ دا وحدت نوشان سپین امارات دا سپین بیرغ دا وحدت نوشان سپین امارات دا هز جمشاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا هز جمشاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا اتحاد بیڑی مو دا نفرتونو ساتی دا الجهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا الجهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی ای مهاجر رحمانی هر څو مشا زلمی ای مهاجر رحمانی هر څو مشا زلمی د زنده‌باد بیڑی مو د توفانونو ساتی د زنده‌باد بیڑی مو د توفانونو ساتی دا اتحاد بیڑی مو دا نفرتونو ساتی دا الجهاد بیڑی مو دا توفانونو ساتی دا الجهاد بیڑی دی.